Oluwasi Ibaje leniyo Kudaje Oluwa duro Ama ba honya ambinu Bawa ogbero eta seni keni Jero Oluwa ro ni jodu o ba wa du omo won ni o ma jolo apa e ba won ja won binu awa o pe ro ka se ni keni gede bi eni pere ye le bo eye le bo tiri tiri lo tiri apa e ba won ja won binu awa o bi re ka o seni teni ada ba pe gede bi eni pere ye le bo